I stole a Francis pig from another. De altinos son fatas, mi tienda elegé. Y además de mi gente, Dios me ha dado 60 En winter, natino, la tuya, todo es sereno. Jag sjöng på alla fyra där jag inte kunde stå. Jag älskade de fula och jag föll med de vackra. Jag rör mig som en orm, långsamt och säkra söderut. Långt bort och söderut. Med cigaretten i min hand. Jag är långt ut i mörker, på väg till ett annat land. Det finns ingenting att säga, ingenting att lägga till. Gud gjorde världen första dagen i april. Söderut.